Rahman Rahim ve salatu ve selam ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki Fatiha'dan sonra zanlı sure okumak vacip midir yoksa müstehap mıdır? Diyoruz ki cevap olarak bu konuda iki tane mezhepleri vardır. Birinci mezhep cumhur alimlerin mezhebi nedir? Müstehap. O da doğrudur ve racih olan bir mezheptir. Müstehaptır. Evet, bu konuda icma naklettirildi. Müstehap olduğuna dolayı İbn Hibban ve Kurtubi bu konuda icma nakletti ama diyoruz ki şüphesiz ki icma konusu sahih değildir. İcma konusu sahih değildir. Evet, cumhur alimlerinin konusudur. Bunlar delilleri Ubade bin Samit'in hadisi diyorlar ki la salata limen lem yekra bi Fatiha'da kitap. Peygamber Efendimiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim ki yani kim ki bu Sûret-i Fatiha'yı okumazsa namazda onun namazı yoktur. Nasıl anlıyorlar alimler? Yani Fatiha suresinin yalnızca vacip olduğunu. Fatiha suresinin yalnız vacip olduğunu. Ve ama ikinci mezhep, o mezhep ki İbn Münzir vacip olan vaciptir diyor. O da Osman bin Ebil As'tan bir delil getiriyor. Yani bir eser getiriyor. Diyor ki Osman bin Ebil As diyor sizin salatınız, sizin namazınız ancak bir Fatiha suresiyle ve de 3 ayet veyahut da o 3 ayetten daha fazla olan bir ayetlerle tamamlanır diyor. Bu taban hiç şüphesiz ki doğru bu eser. Ve Ömer bin Hattab'ın radıyallahu teala'nın da bir eseri var. Diyor ki hiç şüphesiz ama Ömer bin Hattab'ın eseri ne sahih değil. Diyor ki Ömer bin Hattab namaz hiç şüphesiz ki namaz caiz olmaz, geçerli olmaz. Ancak kim ki Fatiha suresini okuyup ve o Fatiha suresiyle birlikte bir sure okursa. Tamam, bu Ömer bin Hattab'ın radıyallahu teala anh'un eserinde ne var? Bir zayıflık var. O sırasında o adamın ismi İbni Reddat. O da hiç şüphesiz ki zayıf alimlerin arasında leyyin, yumuşak olan bir hadis. Ve diyoruz ki arkadaşlar hiç şüphesiz bu konuda birinci mezhep doğru. Birinci mezhep yani o doğru çünkü bu konuda bize yani sırf ve yeterli olan vacip olduğuna yeterli olan bir delil yok. Velhamdülillah ve billahi tevfik.